سوره عبسه د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا دا اتیایم سورت د مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره نجم نا ادا په نزول کی سری رشتم نه لیکم ګرا اثبات د اخرت کای او دا غی ہے بتناک حالتونه ذکر کای. بسم الله الرحمن الرحیم. عباسا مخی تریو کڑیو و تولا او گرزی دلیو انجا اہل آما دا چیڑن ور تراغلیو دا چراغلیو غوی تڑن. علماء لکلی دی دا آیات پا تفسیر کی او دا دی دا نزول بارکی تا اللہ دا حبیب یو مشہور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نو دے نبی علیہ السلام تراغے ادا اللہ دا حبیب سر کافر ناستو ایتے دا دین دعوت ورکولو ادس دا مسلی تپوس کولو ادل خوپتا نو گنی چی سوک ناستی نو دا اللہ حبیب دل توجو نکا او توجو یا کافر توکا چی دا خواسم خپل مر گرے دے او دا اللہ حبیب حرس لرلو گورے کدی کافر ایمان راڑو. نو الله دا آیاتونه رو لېګل چې زما حبیب د دې صحابي پزړه کې درد ده. ا دې د عمل پنیت راغله نو د ته متوجه شه هغه کافرو کې خو هیڅ طلب نشتا. دین علماو یو مسله راستي و یو طالب د دین دې طلبګار دې بل به طلب ا دې نړمبه غم بده چا کې نو دی صورت کې وای اول د طلبګار غموکا او چې څوک طلب نکي دلم دعوت ورکا خو حق د طلبګار د بی طلب نه مخ کړي. اګوره قران دا غنوم وانه غستو اعمه ذکر کو د اوزر ذکر کوي چې زما حبیبا خوندو کو ورته پته وي چې تاسو سره څوک ناشتي او په دعوت دا وی کې تاسو لګیاي نو بیا با وی صبر کړي وي. و ایداد خدیجه الکبرى رضی الله عنها د ماسی زویو او د الله حبیب بازی مفسرین لیکلی و ایسو کارته د په مدینه منوره کې خلیفہ کړي الله حبیب بغزال لاړو ا دې حجون کې پستر ګډوند نو دې بیزان نرستو خلیفہ کو ادب امامتی ورکولا دړون امامت مکروه نه دی خو چې دا غوښک سمبالو لوالوي چې هغه ته خی جبای دا او دسته دا پليتی دا جامو مبارک ورته وای ځکه اندو کې لوی لوی خلق تیر دی او د اندو حافظه ډیره مضبوطه وي. اوس موږ د حرمین او شریفین او مفتی اعظم ړوند پړندو کې لوی لوی علما دي نوغه بچی وای چې مدینه یونیورسيټي کې یو استاد د دې دوی په سرګړون دی ناغل به عبارت واوره نو چې عبارت واوره او دې کرخه کې دا غلطه ای دي صرفی دي کې نحوی دا غلطه ای دي امانی غلطه ای در له عبارت کې وخی بس صرف ته ورته اوره عبارت او غړون عالم چې د جامع اسلامی په لوی استادانو کې نادر توغی جدی کر خکی دا غلطی دا دیکی صرفی نحوی دا رسم الخط دا شیر عباسا مخی تریو کڑیو و تولاو گرزی دلیو انجا اہل آما دا چیڑن ور تراغلیو دا چراغلیو غی تڑن و ما یدری کسشی پو کتالر لعلہو یزکا کی دیشی چی دے پاک شی او یا ذکر یا نصیحت قبول کی فتن فاہ الذکرا نو فائدہ ور کی دتا نصیحت. اما من استغنا ارچی آغا سوک دے چیزانی دی ایمان او د دن بے پروا کڑے او کافر دے فانت لہو تصدہ نو تاسو اغی طرف ته میلان کوي وما علیک الله یزکا او نشته د پتا س zarar کده پاک نشی کی ایمان رانو نو تاسو غداوت ورته ورکو پتا س zarar نشتا واما من جاءک یسا هر چا غسوک د چراغ لري یسا کوشش کوي او د منډه وای په طلب د خیر کې و هو یخشا او د الله نه یریږي فانت عنه تلها نتا د نزان غافل کړي نه فانت عنه تلها نتا د نزان غافل کړي نه کلا ادا سن د بیا حبیب دا سم کوي انها تذکرا بیشکدا صورت و آیاتنا نصیحت ده فمن شاء ذکر دا غچا چی خوخه شی نصیحت دیوالی فی صحف مکرمه فصحیفو عزت مندو کی مرفوعه چی هغه پورته شان والدی یا مرفوعه ومسمان کی پورته کړي شوی دی متوهرا او پاکی کړي شوی دی دا قران په صحیفو مکرمه کې ده مرفوعه متوهرا بایدی سفرا پلا سنود لیکونکو ملائکو کې سفر جمد سافرون وا لک کتبا جمد کاتبون دا نو سفر لیکن کو ملائکو توی پلا سنود لیکن کو ملائکو کی کرامن چیزت من دی پا اللہ بررا او نیکان دی قتل الانسانو پلانت دکڑیشی انسان کافر ما اکفرهو سشید چیدے کافر گرزو لدے من ایشین خلقهو دکم شینا اللہ دے پیدا کڑے من نطفت دساس کی اوبونا خلقه پیدا کړی دے فقط درهو نددنی ٹاو رزق و عملی مقرر کړی او انداز کړی دے او تقدیر کی نکلے دے ثم السبیل یسرهو بیالارا دراوتو دمور دخیٹنا اللہ آسان کړی ددتا یو د آیات معنا علماء دا کړي اے ثم یسر علیه خروجه من بطن امه یا ثم السبیل یسره بیا غلار چدا سان کړي ددتا دته د هدایت او گمراهی دواړه لارې خولي چې په دې رازینو منزل مقصود ته ورسیږي ثم ماته بیا به د مړکې ف اقبره هو نوور دنبې کې قبر او به ګرځې د خاون د قبر ثم داشا انشره بیا کلی چې خوښه شي نو دی به د قبر نه را پورته کې کلله داسې نه ده لما یقدمه امره تروسه کړي نهدي انسان هغه چې د ته حکم کړی رب د د فلینظر الانسان نو سوچ دیو کی انسان لا توامه دی توام خپل تا ای وی ګور دین ولای لو ګور دا به تا تر بخای خلیلې چې دنکه دنکی دو نمخ کی سوچ وکا چې دا نړۍ ستا دی لا سوترا رسیدا دا د سمر احوال او مراحل نتیر شویدا ابتدا د خوراک د بنی آدم سده انا سببن الماء سببن دا چې بیشک مونگا راورو او بد باران سوبن پراورو لسرا د انسان د رزق ابتدا سد الله باران رو ورای ثم شققنا الارض شقا بیا وچوز مکه پچولو سرا نو د دینه تیهونه روزی فامبتنا فیها حبا رازر غن کو بده کی حبا دانی و عنبا انگور وقزبن نو سبزی او ترکاری وزیتونن خون ونخلن کجوری وحدائک غلبن باغون گن گن وفاکهتم وابن او میوی او گیا گانی متاع لکم ولی انعامکم دا فائدہ د تاسو د پارا او ستاسو د زناور د پارا پیدا جاءت الصاخة کل چی براشی اغا سخت تیز چغا سخ آواز براشی چی سم غگونا بکنائی او دوی مشپیلی کی بی اسرافیل علیہ السلام پوکے ہوئی یوم یفر المرء من اخیه فکم رسی تیخت بکی رور دخپل رور یو سڑے دخپل رور نا اے دخپل رور نا بتیخت کئی چی دیس نیکیو نغوانی تیخ تبا کئی پا دغرز دخپل رورنا و امی ہی او دخپل مورنا و آبی ہی دخپل والدنا و صاحبتی ہی دخپل بیبینا و بنی ہی او دزامن اخپلنا لکل امرهم منهم د پار د هر یو سړی د دوینا یوم دین پدارت شأنن او حال وای یغنی چې د بل نه به پروا کړی وی اې د هر چا به دا سه حال جوړ وی چې د بل نه به پروا کړی خلق بر اجم شي پیدل بربن او هر څوک به د بل نه غافل کړي وي حدیث کې راغلي دي په دغه ورځ باندې با هر سړی نفسي چغوي تر دې چې عیسی علیه السلام بموي لا اساله اليوم الا نفسي لا اساله مريم التي ولدتني عیسی علیه السلام بموي نغوارم مگر نن مگر خپل ځان نن تدا غمور سوالم نکوم چی زی زی گولیم او پاغی زی گولوی سمر د خلکو تهمتو نه برداشت کریو سور محنت برداشت کریو نو دا بد نفسی حالوی لکل امرئم من هم دا پار دا هر یود دوینا یوم ایذن پا دغرز شأنن یو حال بی یغنیهی چی دبل نبی بی پروا کڑی وجوه یوم ایذن مصفرا زنی مخون پا دغرز روخان بی پڑکی گی با زلی گی با زواحکتم مستبشرا خان دی با او خوشال بی اللہم اجعلنا منه بفضلکا و رحم کرمک و عفوک ووجوه نوذن مخنا یوم اذن پا دغرز علیها غبرتن پا دیبان بگرد غباروی ترحقها قطره پتکڑی بی توروالی اے مخنا بی تکتوروی او غیبان بدوڑی پرتیوی او دزلت و رسوائی سرات بی اولائک هم الکفرت الفجرا داغ خلق دی چی دوی کافران والفجرا او بدکارو کفر او گناہونے جمکڑیو.